ลูกาบทที่16 พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า เศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผลาญสมบัติของท่านเศรษฐีจึงเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดจากหน้าที่แล้วคนอื่นๆจะยังรับข้าไว้ในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมันร้อยถังพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็น50ถังเร็วๆเข้าแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้เท่าไหร่เขาตอบว่าข้าวสาลี100กระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอสัตย์นั้นเพราะเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได ้พวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้ามีเพียงธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะจนกระทั่งย้อนมาปรากฏตั้งแต่นั้นมาเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนก็พยายามแย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นถึงกระนั้นฟ้าและดินจะล่วงไปก็ยังง่ายกว่าขีดหนึ่งในธรรมบัญญัติหลุดหายไปผู้ที่ยาภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและคนที่รับหญิงซึ่งสามีหย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าปาเนื้อดีอยู่อย่างรื่นเริงฟุ่มเฟือยทุกวันและมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีเขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขาต่อมาคนยากจนนั้นตายและพวกทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายเขาแงหน้าดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสก็อยู่กับท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเพราะข้าพเจ้าต้องทุกข์กระทมอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวและลาซารัสได้แต่สิ่งเลวเวลานี้เขาได้รับการปลอบโยนแล้วแต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์ระทมยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ พื่อว่าถ้าใครอยากจะข้ามจากที่นี่ไปถึงพวกเจ้าก็ทำไม่ได้หรือถ้าข้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ทำไม่ได้เศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นบิดาเจ้าข้าขอท่านใช้ลาซารัสไปที่บ้านบิดาของข้าพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีน้องชาย5คนให้ลาซารัสไปเตือนพวกเขาเพื่อไม่ให้เขาต้องมาอยู่ในที่ทุกข์ทรมานแห่งนี้แต่อับราฮัมตอบว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแล้วให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าไม่ได้อับราฮัมบิดาเจ้าข้าแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจากพวกคนตายไปหาพวกเขาเขาคงจะกลับใจใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายเขาก็ยังจะไม่เชื่อ